κυβέρνηση της αριστεράς που φροντίζει τις αγορές, μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι ενθουσιασμένος. Μια κυβέρνηση της αριστεράς που φροντίζει τις αγορές, μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι ενθουσιασμένος. Ορίστε, ΣΥΡΙΖΕΙ, καταφέρατε να ενθουσιάσετε και τον Μπάμπη, ο οποίος τελευταία φορά που είχε ενθουσιαστεί ήταν κάπου εκεί όταν είχε πρωτοέρθει το μνημόνιο. Χθεσινή δήλωση, φρέσκια, μετά από πολλά χρόνια ενθουσιάστηκε και ο Μπάμπης. Πέφτουν τα κάστρα το ένα πίσω από το άλλο. Είναι καλό να ενθουσιάζεται κάποιος ή να αναγκάζουμε κάποιον να ενθουσιαστεί. Θα ακούσουμε το πλήρες κείμενο του ενθουσιασμού. Επιταχύθηκε συνάντηση στο Παρίσι. Πήγε πιο νωρίς ο κύριος Βαρουφάκης, ώστε ο κύριος Σάπα, ο υπουργός οικονομικών της Γαλλίας, να κάνει μια δήλωση τόσο καλή σαν και αυτή που έκανε. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Θα τα δούμε με την Τρόικα. Θα βρεθεί μια λύση. Θα κάνω ό,τι χρειάζεται. Πριν ανοίξουν οι αγορές διεθνώς, πρώτη που ανοίγει, το ξέρεις πολύ καλά εσύ, είναι το Νικέι και το Τόκιο. Άρα να υπάρξει ηρεμία στις αγορές. Μια κυβέρνηση της αριστεράς που φροντίζει τις αγορές, μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι ενθουσιασμένος. Ο πρώτος που είπε δεν συζητώ με υπαλλήλους ήμουν εγώ. Ποιος κυβερνάει, νομίζω ότι κυβερνάει η κυβέρνηση. Ο κύριος Γιούγκερ περάσει δύσκολα, τουλάχιστον την περίοδο που ήμουν εγώ υπουργός οικονομικών, διότι η διαπραγμάτευση ήταν σκληρή. Πολύ σκληρή. Θα μπορούσε να ήταν και μέτρια, σαν οδοντόβουρτσα, αλλά ήταν σκληρή. Ο Βενιζέλος τα λέει αυτά. Ο Μπάμπης προηγουμένως, το τραγούδι που ακούμε έχει τίτλο Σταλιγκράντο. Και γιατί? Γιατί μπαίνοντας σήμερα το πρωί στο ελληνικός.gr, βλέπω το κείμενο του Μπογιόπουλου που αναφέρεται στη χθεσινή μέρα, 2 Φλεβάρι ή Φεβρουαρίου. Του 1943, όταν ολοκληρώθηκε η παράδοση των τελευταίων υπολοιμάτων της βόρειας ομάδας των γερμανικών δυνάμεων στον κόκκινο στρατό, στο Στάλιγκραντο, όλα αυτά. Και επειδή έχει κάτι κόκκινες σημαίες εκεί και κάτι φαντάρους που τις κρατάνε σε ένα χιονισμένο τοπίο με μισογκρεμισμένα κτίρια, λογικό ήταν να μας έρθει κατευθείαν, αφού θυμήθηκε τι συνέβη 72 χρόνια πριν, μας ήρθε κατευθείαν αυτό το τραγούδι και έχει και κάποιες δηλώσεις εκεί μέσα στο κείμενο που έχει βάλει. Όπως είχε πει και ο Τσόρτσιλ, είναι μια καταπληκτική νίκη, έγραψε ο Τσόρτσιλ στο Στάλιν. Επικοινωνούσαν τότε με πιστολές. Ο Ρούσβελτ χαρακτήρισε το γεγονός ως ένα από τα λαμπρότερα κεφάλαια του πολέμου των λαών που ηνώθησαν εναντίον του ναζισμού και των μιμητών του. Και όπως καταλήγει το κείμενο του Νίκου, φεύγουμε από το Ρούσβελτ και τον Τσόρτσιλ, πάμε στον Νίκο Μπογιόπουλο. Η μάχη του Στάλιγκραντ αποτελεί το ορόσημο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από εκεί και πέρα αρχίζει η εκδίωξη των εισβολέων από το Σοβιετικό έδαφος και η απελευθέρωση των λαών της Ευρώπης από το χιτλεροφασιστικό ζυγό. Αυτά τότε. Σήμερα έχουμε άλλα και έχουμε το Βενιζέλο να αντιστέκεται σαν ένα άλλο Στάλιγκραντ. Τρίζουν τα πάντα. Σαν ένα άλλο Στάλιγκραντ και να κάνει το Γιούγκερ να περνάει πολύ δύσκολα. Περιμένετε αύριο τη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα. Γιατί μπορείτε να τον δείτε, να τον αγκαλιάζει, να τον φυλάει, μπορεί το φιλί να είναι ακόμη πιο θερμό. Οπότε να έχετε εμπλουτίσει τη συλλογή εικόνων που λέτε. Αλλά ο κύριος Γιούγκερ περάσει δύσκολα, τουλάχιστον την περίοδο που ήμουν εγώ υπουργός οικονομικών. Διότι η διαπραγμάτευση ήταν σκληρή. Και ακριβώς επειδή ήταν σκληρή, αυτό τον ανάγκαζε να το εκδηλώσει πολλές φορές, λέγοντας: παιδιά, με έχετε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση, με έχετε κουράσει, ασχολούμαι πάρα πολύ με εσάς. Και αυτό το έλεγε πάντα με έναν ευγενικό και υπενιχτικό τρόπο, αλλά το έλεγε. Ο κύριος Γιούγκερ περάσει δύσκολα, τουλάχιστον την περίοδο που ήμουν εγώ υπουργός οικονομικών, διότι η διαπραγμάτευση ήταν σκληρή. Και γι' αυτό υπάρχουν οι σχετικές φωτογραφίες και τα βίντεο που δείχνουν από μια συνδιάσκεψη εκεί των Ευρωπαίων ηγετών, υπουργών, όλη αυτή την πολύ ωραία παρέα. Το Γιούγκερ με ένα ντοσχέ να χτυπάει στο κεφάλι, το Βενιζέλο, γιατί είχε περάσει πολύ δύσκολα ο Γιούγκερ και ήθελε την ευκαιρία για να με κάποιο τρόπο εκδηγηθεί, τιμωρήσει τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Αν κάτι είχε συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, το νιώθαμε όλοι οι Έλληνες, το βλέπαμε, ότι η Τρόικα, ο Γιούγκερ, οι Ευρωπαίοι περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα με την Ελλάδα. έλεγαν κάτι και αμέσως υπήρχε η αντίσταση, η αντίδραση από τις ελληνικές αρχές. Η Τρόικα περνάει δύσκολα και τώρα, όπως ακούτε, γενικώς ακούγονται διάφορα. Θα καταργηθεί, δεν θα καταργηθεί, θα λέγεται τρίο. Μας πήραν στο ψηλό και οι Ευρωπαίοι. Ο Γάλλος είπε να λέγεται τρίο. Κουαρτέτο λένε άλλοι. Θα δούμε κάτι σε μουσικό σχήμα. Τουλάχιστον τα νταούλια να έρθουν να κάτσουν σε αυτές τις νέες καταστάσεις. Ο Βενιζέλος όμως, να ξέρετε όλοι, το ξέρουμε βέβαια, αλλά είναι καλό να το θυμόμαστε. Είναι ο πρώτος, όλα αυτά τα είπε χτες βράδυ στο Χατζηνικολάου, μες στη μαύρη νύχτα. Είναι ο πρώτος που αμφισβήτησε την Τρόικα. Ακούω που λένε δεν θέλουμε την Τρόικα. Μα εγώ είπα ότι δεν θέλω την Τρόικα. Ο πρώτος που είπε δεν συζητώ με υπαλλήλους ήμουν εγώ. Αλλά δυστυχώς. Αλλά συνεχίσαμε να συνομιλούμε μαζί. Γιατί έγινε η εξής αλλαγή. Οι τρεις υπάλληλοι δεν είναι εκπρόσωποι των θεσμών τους, δηλαδή της υπαλληλίας. Είναι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων. Έχουν πολιτική εντολή. Και να σας πω και κάτι το άλλο. Το Ευρωκοινοβούλιο βέβαια. Και αφήστε, δεν παίζει ρόλο. Αμφισβήτησε τη δημοκρατική του νομιμοποίηση. Πρώτος το έχω αμφισβητήσει εγώ. Ελληνικέ λαέ, ξεκινάμε αντάρτικο αγώνα υπέρ της Τρόικας και κατά των Αμερικανών που θέλουν να μας βγάλουν από τη λιτότητα. Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό. Μνημόνια και Τρόικα για πάντα στο λαό. Και α, και ου, μνημόνια παντού. Και α, και ου, φέρτε μας την Τρόικα για πάντα στη συγκρού. Ω μαμά να μας πει τα λεπτά που θα τα βρει. Ομπάμα, αλήτη, πράκτορα και κνήτη. Ομπάμα, αλήτη, πράκτορα και κνήτη. Δεν τίποτα αυτό το τελευταίο, μην ταράζεστε. Όσοι περνάτε έξω από τη Συγκρού, έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, έχουν βγάλει κάτι ντουντούκες, έχουν κρεμάσει πανό, διαφωνούν με αυτά που είπε ο Ομπάμα, διαφωνούν με το να φύγει η Τρόικα, διαφωνούν γενικώς και μέσα σε όλο αυτό τον πανικό και περιμένοντας να κλείσει η αριστερή παρένθεση που άνοιξε πριν 10 μέρες, έχουν βγάλει την ντουντούκα και απευθύνουν συνθήματα προς τους διερχόμενους. Την Τρόικα πρώτος την αμφισβήτησε ο Βενιζέλος, την Τρόικα πρώτος την έθαψε, τη σκότωσε, δεν ξέρουμε, ο Μιλιός. Τις δεσμεύσεις αυτές της λιτότητας δεν τις δεχόμαστε. Υπό κανέναν όρο. Αυτό είναι η κόκκινη γραμμή. Γι' αυτό η Τρόικα είναι νεκρή. Γι' αυτό χρειάζεται νέο πρόγραμμα, νέα συμφωνία. Γι' αυτό η Τρόικα είναι νεκρή. Κλάψαμε, στενοχωρηθήκαμε, όλη νύχτα καθόμασταν και βλέπαμε. Η Τρόικα είναι νεκρή. Το επαναλαμβάνω με κάθε κατηγορηματικότητα. Καθίστε λίγο να δούμε. Η Τρόικα είναι νεκρή. Η Τρόικα είναι νεκρή. Δεν υπάρχουν και αυτά τα δυσάρεστα μέσα στη ζωή. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχουμε θανατικό. Πέθανε η Τρόικα. Τη θάψαμε. Οπότε συνήθως σε 3 χρόνια γίνεται η εκταφή. Πάμε τώρα 3 χρόνια μπροστά. Ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ πάει να κάνει την εκταφή. Πήγαμε στο νεκροταφείο να ξεθάψουμε. Είχε περάσει 3 χρόνια. Μάλιστα οι άνθρωποι εδώ του τρίτου νεκροταφείου ενεργήσανε πάρα πολύ υπηρεσιακά. Μας στείλανε ένα χαρτί και μας είπαν ότι αν δεν έρθετε να τη βγάλετε σε ένα διάστημα θα την πετάξουμε στο χωνευτήρι. Πάτε λοιπόν να τη βγάλετε. Πάμε να τη βγάλουμε. Επί 3 χρόνια είχαμε κάνει ένα μαρμάρινο τάφο. Όλα ωραία. Επί 3 χρόνια πηγαίναμε, την κλέγαμε, τη διαβάζαμε και ανακαλύπτουμε ότι κάτω από το μνήμα υπήρχε κάποιο άλλο. Τι λες, ήταν ένα άντρα. Από ό,τι είδαμε βέβαια με γραβάτα και τα λοιπά. Έκλαιγες άνθρωπέ μου 3 χρόνια. Ναι, και ήταν άντρας μες στο μνήμα, ε. Ποιος κυβερνάει, νομίζω ότι κυβερνάει η κυβέρνηση. Η Τρόικα είναι νεκρή. 3 χρόνια πηγαίναμε, την κλέγαμε, τη διαβάζαμε και ανακαλύπτουμε ότι κάτω από το μνήμα υπήρχε κάποιος άλλος. Τι λες, παιδάκι μου. Η Τρόικα είναι νεκρή. Τι λες, παιδάκι μου. Ομπάμα, Μαϊμού, φέρε τα μνημονία πίσω στη Συγκρού. Ο λαός δεν ξεχνά και την Τρόικα ζητά. Ο λαός δεν ξεχνά και την Τρόικα ζητά. Το δίκιο το έχουν οι Τροϊκανοί κι όχι οι Ρουφιανοί, οι Αμερικανοί. Του δασκάλου τη συμβουλή ζητώ τα μνημονία κι οι Τροϊκανοί. Κάτω όλοι οι αριστεροί. Δρόμοι της Ευρώπης, βούνα του Μεξικού. Σε λίγο τα μνημονία θα βρίσκονται παντού. Είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει βγάλει μια ντουντούκα και απευθύνει τα δικά της μηνύματα. Επιμένει μνημονιακά όπως έχει μάθει, έχει γαλουχηθεί και όπως την έχουμε ζήσει όλοι, για να μας θυμίζει τις ωραίες στιγμές που περάσαμε. Τελικά δεν ήταν θαμένη η Τρόικα εκεί. Και είναι λογικό, εμείς τρέξαμε, το πήγαμε τρία χρόνια μπροστά. Γυρίζουμε πάλι στο σήμερα. Μπορεί να τελειώνουμε με την Τρόικα, αλλά ψάχνουμε ονόματα, όχι μόνο εμείς και οι ξένοι. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος επίσης. Τώρα πρέπει να υπάρξει η πολιτική διαπραγμάτευση. Αυτό θα κάναμε και εμείς και έτσι έχουμε κάνει πάντα. Αλλά θα σου πούν αυτοί, για να ολοκληρωθεί θέλουμε την έκθεση της Τρόικα. Μην τη λέτε Τρόικα, λέει ο Σαπέν, ο Γάλλος υπουργός. Είπε την τρίο. Η μουσική, πείτε την η μουσική τρίο, έχει πολλές έννοιες. Μπορούμε να την πούμε τρίο, κουαρτέτο. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε με τον Ντάιζενμπλουμ, δεν δεχόμαστε την Τρόικα, αλλά δεχόμαστε τους δύο ευρωπαϊκούς θεσμούς συν το δούνου του. Εντάξει, ας μην είναι τρίο, ας είναι ντουέτο plus one. Duo plus one. Αρρώστησα, όπως ξέρετε. Άρρωστος έφυγα με τον γιατρό μου και πήγα στις Κάνες για να συνοδεύσω τον κύριο Παπανδρέου. Δείχνουμε τσαμπουκά, ρε! Ναι. Δεν σ' αρέσει που δείχνουμε τσαμπουκά! Βεβαίως, σε όλους αρέσει ο τσαμπουκάς και τον είχαμε και ανάγκη και έπρεπε να γίνει και να γίνει και περισσότερο και να γίνει και τέρμα με τέρμα ταγκάζ για να φτάσει στο τέλος. Το ιδανικό, λέμε τώρα, δεν πρόκειται να γίνει, μη φοβόσαστε. Όχι, δεν το θέλει η κυβέρνηση, δεν το θέλει ο κόσμος. Γιατί και ο κόσμος έχει τα δικά του, λογικό. Εδώ ένας ακροατής, ακροάτρια, η Ειρήνη Σαμάρα, από ό,τι βλέπω το επίθετο, μαζί με τον Μπάμπη και ο Μπουμπούκος εκφράστηκε θετικά για τη νέα κυβέρνηση. Μήπως να ανησυχήσουμε λίγο παραπάνω για το τι μας περιμένει. Είχατε φυσικασμούς και τώρα θα σας πιάσουν οι ανησυχίες. Δέκατη μέρα που είμαστε στην ένατη, ούτε καν προγραμματικές δηλώσεις ακόμα. Περιμένετε, θα περιμένουμε. Είπαμε, είναι καλά αρκετά και περιμένουμε μέρα-μέρα, βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν βιαζόμαστε, γιατί έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να δούμε αυτά που πρέπει να δούμε. Πάμε στην Συγκρού. Πάμε πάλι στη Συγκρού, ναι. Εμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Ο μόνος δρόμος είναι μνημονία και πάλι. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. Φέρτε μας την Τρόικα να μας κυβερνά. Η τρομοκρατία είναι αριστερή. Φέρτε μας τα καγγελά πίσω στη Βουλή. Ούτε σε ξέρω νησιά, ούτε σε φυλακές. Ποτέ του δεν ελίγησε ο νεοφιλελές. Θέλετε να κλείσει το σχολείο? Από τη Νέα Δημοκρατία αυτά, από τα γραφεία εκεί, τα κεντρικά της Συγκρού, που βαρύ πένθος έχει πέσει και είναι και λογικό με όλα αυτά που συνέβησαν. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, δεν έχουμε πένθος, το ακριβώς αντίθετο, αισιοδοξία, βιασύνη να δούμε διάφορα, υπομονή ταυτόχρονα, αυτά τα ανάμεικτα που συμβαίνουν πάντα όταν έχουμε νέες κυβερνήσεις και περιμένουμε να ξετυλίξουν το πρόγραμμά τους. Βεβαίως εδώ παρακολουθούμε και όλη την Ευρώπη, αυτό είναι το ιδιαίτερο, και όλη η Ευρώπη παρακολουθεί εμάς. Γενικώς έχουμε ανέβει επίπεδο, κάτι που μας αρέσει πολύ. 2-11-200-8-200. Εκεί επικοινωνείτε με τον Αποστόλη. Όποιος θέλει να στείλει mail, θα το στείλει στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr, να πει οτιδήποτε. Και αν θέλετε να στείλετε και SMS, real και no, και όλο αυτό Αποστόλη στο 54-100. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και χτες βράδυ με ο Βενιζέλος, που ήταν πάντα λαλίστατος, έτσι είναι, τον έχουμε μάθει. Δήλωσε και την αποχώρησή του. Αυτό είναι λίγο κάτι που μας στεναχωρεί. Φαντάζομαι όλους σας. Στο δεύτερο μέρος, μετά το τηλεφωνικό κέντρο, θα σταθούμε λίγο σε αυτή την αποχώρηση. Αν είναι αποχώρηση, έτσι όπως την εννοούμε όλοι. Όμως ο Βενιζέλος χτες βράδυ έκανε μία σύγκριση και σύγκρινε το δικό του με του Σαμαρά. Γιατί δεν ασχολείται κανείς με το τι αυτοκίνητο είχε ο κύριος Σαμαράς? Γιατί ασχολείστε με το δικό μου? Γιατί δεν ασχολείται κανείς με το τι αυτοκίνητο είχε ο κύριος Σαμαράς? Γιατί ασχολείστε με το δικό μου? Λίγο σεβασμό και λίγη σεμνότητα. Μια κυβέρνηση της αριστεράς που φροντίζει τις αγορές, μ' αρέσει πάρα πολύ και είμαι ενθουσιασμένος. Λίγο σεβασμό και λίγη σεμνότητα. Ποιος κυβερνάει? Νομίζω ότι κυβερνάει η κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση της αριστεράς που φροντίζει τις αγορές, μ' αρέσει πάρα πολύ και είμαι ενθουσιασμένος. Να δούμε αν θα αρέσει και στις αγορές. Δεν φτάνει μόνο ο Μπάμπης. Είναι μια καλή αρχή, είναι η αλήθεια. Αλλά να δούμε αν θα αρέσει και στις αγορές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το ότι έχει αναλάβει την κυβέρνηση, έχουν χρόνο εκεί στα επιτελεία να φτιάξουν και διαφημίσεις, γιατί η αποκατάσταση της αλήθειας είναι το ζητούμενο σε αυτόν τον τόπο. Η Αμφίπολη ήταν ψέμα. Ο λόφος ήταν μπάζα από γνωστό εργολάβο. Η ανασκαφή γυρίστηκε σε στούντιο στα Σπάτα. Η Περιστέρη ήταν πουλί. Και ο νεκρός, είναι ζωντανός. Ονομάζεται Γιώργος Χριστοδουλίδης, μένει στο Παγκράτη, 4ο όροφος Σεφρονίου 33. Ρίχνουμε φως στα μνημονιακά ψέματα. Αποκαλύπτουμε την αλήθεια. ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά αρχαιολογικά. Κάτι είχαμε καταλάβει ότι δεν πήγαινε καλά με την Αμφίπολη, γιατί ξεκίνησαν με Μεγαλέξανδρο και σιγά σιγά το έριχναν και τελικά είναι ζωντανός. Δεν ήταν ούτε καν νεκρός. Ευτυχώς ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και στο συγκεκριμένο θέμα μάθαμε και αποκαλύψαμε την αλήθεια. Πες μου. Τι έγινε με το. Τι έγινε με ποιο? Με το Μπάμπη που έλεγε χτες ότι θα έχουμε, προχτές τέλος πάντων, ότι θα έχουμε δραχμή τη Δευτέρα. Δεν έχουμε δραχμή. Τι δραχμή, καλέ, τι δραχμή? Λέγαμε για δραχμή. Οι μαλάκες δεν μας πάνε στη δραχμή. Στο δολάριο θα μας πάνε, δεν τα βλέπεις? Ναι, αλλά το δολάριο. Χίλιες φορές δραχμή. Ισχυρό νόμισμα. Τι είναι? Ισχυρό νόμισμα. Α, ωραίο αυτό, ωραίο αυτό. Έχω ακούσει και εγώ διάφορα τέτοια. Όταν το θυμάται. Του είναι καλύτερα τα ανέκδοτα. Σιγά, παιδί μου, τι κορνάρεις, τι θα γίνει άμα κορνάρεις? Θα ανοίξουν οι δρόμοι επειδή εσύ κορνάρεις να περάσεις? Να σου πω λίγο, εντάξει, τα καταλαφέρατε, βγήκε η αριστερά στην εξουσία. Τι εμείς τα καταφέραμε, εσείς να πώς τα καταφέρατε? Θέλατε την αστυνομία άοπλη, αυτό θέλατε? Εσείς τι θέλατε, ένοπλη? Φυσικά, εννοείται θέλαμε ένοπλη, εσύ τι λέτε ότι θέλαμε, άοπλη? Α, ένοπλη, γιατί τι θέλατε, αλήθεια? Βέβαια, γιατί εμείς θέλουμε ένοπλη, για να αντιμετωπίζει κακοποιούς. Τυχαίνει, κάνεις μια διαδήλωση, ουπ, μαζεμένοι κακοποιοί, βάρα. Τέτοιοι μαλάκες ήταν εκεί πέρα και του βάλετε μπροστά και βάφουνε τις κλούβες. Μα, καλή δουλειά για μπάτσο. Δεν λέω. Δεν ξέρω αν πιάνουν τα χέρια τους, γιατί είναι κάτι άβγαλτα πιτσιρικάκια όλοι αυτοί. Τέλος πάντων, μια, δυο, τρεις μαθαίνεις να βάφεις μια κλούβα. Ναι, το Γεωργιάδη, να σου ρωτήσω, Γεωργιάδη, τι σε πειράζει, μπορεί να μου εξηγήσει λίγο? Εμένα με πειράζει ο Γεωργιάδης. Ναι, βλέπω τον Κοροϊδεύει. Αυτός είναι πειραγμένος. Αυτός είναι πειραγμένος. Με αυτά που ακούει, τι να κάνει ο άνθρωπος? Απεργία πείνας, θα αυτοκτονήσει, θα φύγει από τη χώρα, θα κάνει. Ναι, πες μου λίγο, απεργία πείνας που κολλάει. Δηλαδή, τι που κολλάει αυτό, πες μου λίγο τώρα. Θα το συζητήσουμε κιόλας, φιλαράκο. Το έριξε στο Σαμαρά και θες να το συζητήσουμε κιόλας? Πειράζει, ναι, Γεωργιάδη. Βρε, δεν μου πας στο διάολο, λέω εγώ. Κοιτάξτε, δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα αυτό των ημερών, αλλά επειδή ακούω δύο νόμους. Το κλίμα μας το χάλασε ο Ομπάμα τώρα, άσε μας. Ο Ομπάμα, ο Γιουνκέρ και μας έχει καταστρέψει όλους. Δεν ξέρουμε πού να βάλουμε τη Μέρκελ, πού να την αφήσουμε. Ναι. Κορόμιλο, ο Σαμαράς, το δάκρυ από το ένα το μάτι το καλό για τη Μέρκελ. Θα αλλάξουν τα πράγματα και θα μαζεύουν το Σαμαράς η Μέρκελ εις μνήμη των παλιών καλών δοσύλλογων ημερών να τα λένε και να κλαίει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Θα τον εκμεταλλευτεί αυτή, θα του αρπάζει γλωσσόφυλλα. Αηδίασα και προσκέφτηκα. Τέλος πάντων, για πες. Με καλαμαγιανό μαντήλι. Να σου πω, ναι. Εγώ ακούω δύο ονόματα αυτή την εποχή για Αβραμόπουλο Καραμαλής. Αυτή τώρα η κυβέρνηση που έχουμε. Εγώ Αβραμόπουλο θέλω, ψηφίζω. Εκεί να δεις, Άμαξες, λούστρα, εποχή των υποτών, άλλα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι δεν έχει κάνει ένας πρόεδρος δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια, θα τα κάνει ο Αβραμόπουλος όλα μαζί. Εκεί που λέγαμε ότι είναι ένας θεσμός ανούσιος και διακοσμητικός ο πρόεδρος δημοκρατίας, θα αποδείξει ο Αβραμόπουλος για όλους τους πρόεδρους ότι ο θεσμός δεν είναι διακοσμητικός. Γι' αυτό βγάλαν τα κάγκελα από εκεί να τα πάρουν στο Μαξίμου. Στο Μαξίμου, στο προεδρικό. Μπορεί. Να παρέγγειλε ο Αβραμόπουλος κάγκελο. Έχει και το know-how. Αβραμόπουλος. Κοίταξε, η κυβέρνηση που έχουμε υποτίθεται ότι είναι αντιμνημονιακή, εντάξει. Αυτοί οι δύο, και ο ένας και ο άλλος, είπαν ναι σε όλα. Έχουν ψηφίσει όλα τα μνημόνια, είναι μνημονιακή κάρτα. Δεν τον έβαλε στην κυβέρνηση, πρόεδρο τον έβαλε. Πώς είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να έχει ένα μνημονιακό πρόεδρο? Ας κάνει ένα δημοψήφισμα. Εσύ τι περίμενες, θα έχει έναν αριστερό πρόεδρο? Δεν φίλε, συγγνώμη. Ας κάνει ένα δημοψήφισμα που αποφασίσει ο λαός ποιον θέλει. Και όχι να είναι υποψήφια δύο ονόματα, να είναι υποψήφια 100 ονόματα. Αυτή η κυβέρνηση επίσης προσέλαβε την ίδια εταιρεία σύμβουλο για το Υπουργείο Οικονομικών. Που είχε και ο Γιωργάκης, που μας έβαλε στο μνημόνιο. Αυτό σε μάρανε. Βγήκε ο Μαρκάκας ο Πανούς σήμερα και είπε ότι δεν γίνεται, λέει, να έχει ο άλλος στα χέρια του τα μάρμαρα και εμείς να είμαστε άοπλοι. Για τους αστυνομικούς, λέει. Α, τι, κλωτουμπίτσα, Πανούση. Ωραία, και αυτός τώρα ντε και καλά να πάρουν όπλα. Μείνε συνεπής στις δεσμεύσεις σου και γύρνα το ανάποδα. Κάνε τα μάρμαρα πλαστικά, ας πούμε. Να μην έχουν, να σου πετάνε πλαστικό να τα παίρνει ο αέρας. Ντε και καλά να πάρουν όπλα οι μπάτσοι, όχι. Να μην πάρουν όπλα οι μπάτσοι, να κρατήσεις δεσμεύσεις. Το μάρμαρο άλλαξε. Ναι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, όλα εντάξει. Κεραμίδα, μεγάλη ο Ομπάμα. Κεραμίδα μας. Είμαι σκασμένος. Ο Άδωνης περισσότερο. Ανάποδα διαβάσε το. Έρχεται ο Ομπάμα στα νερά του ΣΥΡΙΖΑ. Να τόσο ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνεί. Η ελπίδα όχι απλά ήρθε εδώ, η ελπίδα ταξιδεύει κιόλας. Αν και μεταξύ μας τώρα, εγώ αν ήμουν Άδωνης, θα έλεγα εντάξει, ας πει ο Ομπάμα ό,τι θέλει. Δεν πιάνεται, αυτός έτσι κι αλλιώς μαύρος είναι. Ή ο Βορύδης αν ήσουν ακόμα καλύτερο. Ή ο Βορύδης, ναι. Οι λευκοί τι λένε. Ο Ομπάμα είναι μαύρος, δεν πιάνεται. Ναι. Ναι. Ακούτε. Ναι. Η κυρία Λουκά είμαι, βρε. Ο Τσίπρας, εσείς. Τι θες, μωρή Λουκά, πάλι μαϊντανός που έχεις γίνει. Φασίστες, βρε, έρχεται το τέλος. Α, έρχεται το τέλος, το περιμένω πώς και πώς δεν έρχεται. Μέχρι και η Σιριζέ ήρθα στα πράγματα, το τέλος δεν ήρθε. Άι, στο διάλογο από το χάμο, σκιτζίδες όλοι. Όταν μιλάμε για. Όταν. Ποιος κυβερνάει, νομίζω ότι κυβερνάει η κυβέρνηση. Τον τόπο. Θα μάθουμε σε λίγο ποιος κυβερνάει τον τόπο. Αφού σας πούμε ότι αύριο, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή των κατοίκων από τη Χαλκιδική για τις Σκουριές. Η προσφυγή αφορά την κατασκευή φραγμάτων σε δύο φυσικά ρέματα προκειμένου να δημιουργήσει η γνωστή εταιρεία εκεί, Ελληνικός Χρυσός. Τέλματα μεταλλευτικών αποβλήτων πάνω στο μεγαλύτερο υδροφορέα της Χαλκιδικής, όπως λένε οι κάτοικοι, κοντά σε ενεργό σεισμικό ρήγμα, όπου θα αποτεθούν 148 εκατομμύρια μόνο τόνοι αποβλήτων. Και κάνουν τόσο φασαρία για 148 εκατομμύρια, ούτε καν 150 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων. Ο αγώνας ενάντια στην καταστροφική εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική συνεχίζεται, λένε οι ίδιοι, σε όλα τα επίπεδα, και μας καλούν να είμαστε αύριο στην εκδίκαση της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το πρωί. Σήμερα, αυτή την ώρα, δίνεται και μια συνέντευξη στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ. Όλα αυτά από τις Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυξη χρυσού. Να μάθουμε τώρα ποιος κυβερνά τον τόπο. Μην πάει ο νου σας το κακό. Για όλα αυτά είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι νομίζετε ότι όταν μιλάμε για. Όταν... Ποιος κυβερνάει, νομίζω ότι κυβερνάει η κυβέρνηση. Δηλαδή, πιστεύετε ότι η δημόσια διοίκηση δεν έχει ισχύ και δεν είναι καθοριστικό να έχεις μια δημόσια διοίκηση με στελέχη τα οποία είναι αποτελεσματικά, τέσσερα γρήγορα. Τέσσερα χρόνια να έχει δοθεί. Γιατί τέσσερα και όχι εκατόν. Με συγχωρείτε, τώρα σε λίγο κλείνουμε. 200 χρόνια ελεύθερου βίου. Το 2021 θα έχουμε τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Γιατί λέτε τέσσερα και δεν λέτε 40. Όχι, λέω, δόθηκε εντολή εδώ και τέσσερα χρόνια. Και δεν έχει γίνει ο έλεγχος ακόμη. Δεν έχει δείτε πόσοι υπουργοί μεσολάβησαν. Πόσοι υπουργοί με διαδέχθηκαν. Μετρήστε υπουργούς. Προφανώς κάποιοι καθυστερούν αυτόν τον έλεγχο. Δεν πιστεύω ότι καθυστερούν. Κάποιοι δέχονται πιέσεις. Κύριε Χατζηνικολάου, στις οποίες υποκύπτουν. Δεν πιστεύω ότι καθυστερούν οι υπουργοί. Αλλά υπάρχουν διαδικασίες, οι οποίες δυστυχώς είναι αυτές. Και τις οποίες δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε. Μιλάνε για τη λίστα Λαγκάρντ, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα στα τέσσερα χρόνια και όπως ακούσατε, φταίει η δημόσια διοίκηση και οι διαδικασίες. Ο Βενιζέλος δεν μπόρεσε να τις αλλάξει, δεν ήθελε, δεν κατάφερε. Τέσσερα χρόνια άλλωστε τι να αλλάξεις για ένα τόσο κομβικό θέμα που έχει απασχολήσει και απασχολεί ακόμα και μάλιστα είναι και μία από τις αιτίες πτώσης και του Βενιζέλου και του Σαμαρά, την ελληνική πολιτική ζωή. Αλλά να πάμε σε εκείνο το βράδυ, στον έκτο όροφο, όταν ο Βενιζέλος ξεκίνησε και τελείωσε εκείνο το βράδυ την αντίστασή του. Μετά το Καστελόριζο πήγαμε σε ένα πρώτο πρόγραμμα το οποίο δεν ήταν επαρκές και ολοκληρωμένο. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να πω ότι η βασική μου μέρημνα ήταν να πάμε στο δεύτερο πρόγραμμα. Και για να πάμε στο δεύτερο πρόγραμμα, πήγαμε στη σκληρότερη ρήξη με την Τρόικα. Δεν έχει επειδή λέτε, είδε ο Βαρουφάκης τον Ντάιζενμπλουμ σε εκείνον τον όροφο, στον έκτο όροφο της Οδού Νίκης, το βράδυ. Στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο Υπουργείο Οικονομικών, το βράδυ 31 Αυγούστου προς 1η Σεπτεμβρίου του 2011, ως Υπουργός Οικονομικών, έδιωξα την Τρόικα. Μπράβο! Έδιωξα την Τρόικα. Αφά! Με αυτά τα λόγια τα προσθέσαμε εμείς και όλοι έχετε μείνει στο Βαρουφάκι επειδή δεν φοράει γραβάτα και επειδή είναι και αδύνατος και επειδή έχει αυτό το στυλ. Ορίστε, και ο Βενιζέλος στον έκτο όροφο, όχι όμως κάτω στη συνέντευξη τύπου, νομίζω είναι σε πιο κάτω όροφο, είχε γίνει το ίδιο, περίπου το ίδιο, εν πάση περιπτώσει, συμβάν. Δεν είχε πάρει τότε παγκόσμια διάσταση, τώρα πήρε επειδή ο άλλος είναι αντισυμβατικός. Με αυτά και με αυτά τα μαζεύει ο Βενιζέλος, φεύγει από την ηγεσία του Πασόκ και μένουμε όλοι μόνοι. Φεύγω από αρχηγός του Πασόκ. Για να δώσω την ευκαιρία. Είναι οριστικό αυτό. Απολύτως. Γιατί κάποιοι είπαν μπορεί ο Βενιζέλος να λειτουργήσει αλλά Κουβέλης. Να είμαι. Ξαναθέσει υποψηφιότητα. Δεν θα λειτουργήσει όπως ο κύριος Κουβέλης. Όχι. Φεύγω από αρχηγός του Πασόκ. Φεύγω από αρχηγός του Πασόκ. Και που να ρίξω. Το μεγάλο μου καημό. Φεύγω από αρχηγός του Πασόκ. Όπου θα ανοίξει γης, θα ανοίξει γης και θα ραεί. Επομένως, δεν υπάρχει. Εσείς που με ξέρετε, δεν θα έπρεπε ούτε να μου το ρωτήσετε. Δεν υπάρχει νέα υποψηφιότητα λοιπόν στο συνέδριο. Προφανώς, αλίμον. Ήλιε φωνιά, πως αφήσες να γίνει το κακό. Σκοτώσανε το Σταυραϊτό. Απολύτως! Μόνος βαρύς και αγιάτρευτος, νομίζω μας εκφράζω όλους. Γι' αυτό δίνουμε το λόγο στο λαό, τον πονεμένο. Ναι. Ναι, γεια σας, την κυρία Σουσάνη θα ήθελα. Σουσάμι. Ναι. Άνοιξε. Συνθηματικό είναι. Δεν καταλαβαίνω. Στο Real δεν κάλεσα. Ναι, εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα, να ανοίξω κάποια πόρτα. Όχι καλέ μου, την κυρία Σουσάνη. Άνοιξε. Δεν ανοίγει. Δοκιμάστε το Βαγγέλη. Okay. Βαγγέλη. Βαγγέλη! Άνοιξε. Σας πείραξε που ο Μαύρος έκανε δηλώσεις, ε! Άιβρε, δεν πιάνει. Μέλατε για πάρτι σας, κουφάλες! Ξοφλημένες καταστάσεις, περιπτώσεις. Άσε ρε τώρα, είδες! Πιάνει τώρα αυτός, τελειώνει η θητεία του, δεν είναι κανένας καινούριος σίγα. Μόλις βγήκε ο Τσίπρας, έστειλε όλα τα καλά του εδώ πέρα. Έστειλε πρώτα τους ανημοστρόβιλους και μετά να στείλει τα δολάρια, κουφάλες! Άντε και μετά από αυτή τη στήριξη του Ομπάμα, να δούμε και τον Τσίπρα στη Βουλή να ευχαριστεί τους Αμερικανούς, σαν άλλος ημίτης. Λοιπόν, φίλε, πήρα να δικαιώσω τη βουλευτική. Με το μαλλί, έφτιαξε μαλλί. Όχι, όχι, όχι. Απλά από την ημέρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζει έλλειψη ένα προϊόν βασικό στα σούπερ μάρκετ, φίλε. Κολόχαρτο. Καπότες. Γιατί? Δεν ξέρω. Θα μας τελειώσουν και οι καπότες. Έλεος ρε π***ι μου. Με σακούλες σούπερ μάρκετ θα την κάνουμε τη δουλειά. Καλά το κολόχαρτο, βρίσκεις ένα σικόφυλλο, θα σε φαγουρίζει ο κόλος σου καμιά εβδομάδα, δεν βαριέσαι. Βρίσκεις ένα πλατανόφυλλο, μια μπανανιά, μερικά χαλίκια. Πονάει, αλλά σε κάποιους μας αρέσει. Τη δουλειά την κάνεις. Με την καπότα τι θα γίνει? Χωρίς προφυλακτικό, το στανιό μου μέσα. Ε, μεγάλε, γιατί δεν τα λες όλα, ρε γαμώτο. Σου έχω πει την άλλη φορά. Δεν μπορώ να τα λέω και όλα, φίλε. Πρέπει να κρατάω κάτι και για μας. Κάτσε να σου πω κάτι. Οι Γερμανοί μας χωστάνε οι π***αδες 500 ευρώ. Συγγνώμη για την π***αδες. Αλλά εν πάση περιπτώσει. 500 ολόκληρα ευρώ. 500 ευρώ, λάθος. 500 δισεκατομμύρια. Έλα, τι είναι 500 δισεκατομμύρια. Δεν τον αποστόλη, τους δίνουμε τα 340 τα γαμμένα. Τους δίνουμε και 10 ευρώ και 10 δισεκατομμύρια για χαρτζηλίκη. Και να πάει στο διάλογο σκατοφασίστες. Να σου πω. Τι να μου πει. Τα ρήφα είσαι. Όχι, δεν είμαι τα ρήφα, είμαι προλετάριος. Απορώ, με τόση γνώση και εξειδίκευση μόνο τα ρήφα θα μπορούσε να σου. Όχι, δεν είμαι τα ρήφα, είμαι προλετάριος, οικοδόμος. Ναι. Η κυρία Λουκά είμαι, βρε. Τι θες, μωρή Λουκά, πάλι δεν τα είπαμε πριν. Τι θα βρε, ανεξάρτητοι τους Έλληνες, βρε, τον κύριο Καμένο, βρε. Με κυβερνητικά έγινες, μωρή Λουκά. Στηρίζουμε τον κύριο Τσίπρα γιατί αγωνιζόμαστε, είναι πώς να το πω, είναι κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας για να ελευθερωθεί η Ελλάδα από τους Γερμανούς. ΣΥΡΙΖΑ έγινες, μωρή. Εσύ. Στο πλευρό του Βαρουφάκη θα τακτείς, μωρή Λουκά. Μόνο εσύ του λείπες. Είστε φασίστες. Ταιριάζετε τα μαμ. Εσύ είστε φασίστας, ρε. Εσύ είστε φασίστες, ρε. Είστε Χίτλερ, ρε. Έρχεται το τέλος σας, ρε. Το σατανικό σας. Μα δεν έρχεται ποτέ. Κλείσει, ρε. Το ραδιόφωνο το Real θα κλείσει, ρε. Το σατανικό σας. Να τα. Θα μας κλείσουν οι ΣΥΡΙΖΑΙ, ε. Το έλεγα εγώ, θα μας γαμίσουν με το που θα βγουνε. Έχει το χοντροβάρελο, το Βενιζέλο τη Δευτέρα. Έχω εγώ το Βενιζέλο. Το αφήνει να μιλάει, ρε. Αυτός που χρωστάει και πρέπει να κρεμάλα στο Σύνταγμα. Να σου πω, Λουκά, το ξέρεις ότι οι ΣΥΡΙΖΑΙ είναι άθρησκοι, ε. Τι θέλεις να μου πεις, το ξέρω. Δεν πιστεύουνε στο Θεό αυτοί που στηρίζεις. Κοίτα, ο κύριος. Δεν ορκίστηκε ο Τσίπρας ο προδότης, ο Ισκαριώτης. Είναι ο μόνος πατριώτης. Πατριώτης, μπάτρο, δεν μας νοιάζουν οι εκκλησίες και οι θεοί. Το ξέρεις ότι όλοι αυτοί εκεί μέσα είναι ομοφυλοφίλοι. Δεν άκουσα. Είναι γκέι, λέω αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί? Οι ΣΥΡΙΖΑΙ, παντρεύονται μεταξύ τους. Αφού και εσύ ΣΥΡΙΖΑΙος είσαι, βρε. Εγώ είμαι μόνο το άλλο. Εγώ είμαι μόνο το άλλο, ΣΥΡΙΖΑ, μην με πεις εμένα ξανά. Αφού είστε ΣΥΡΙΖΑΙ με τον άλλον, ε. Ενωθήκαμε στο ίδιο κόμμα, είμαστε Λουκά, ποτέ δεν το περίμενα. ΣΥΡΙΖΑΙ ότι είστε. Όλοι αδελφομένοι. Μουρλές, τρελές, αγκαλιασμένες. Βρε, να σου πω, είσαι ένας βλάκας ηλίθιος εσύ. Δεν είμαι φασίστας τώρα, είμαι βλάκας ηλίθιος. Ένας φασίστας, είστε φασίστες, βρε εσείς. Και έρχεται το τέλος σας, το σατανικό σας ραδιόφωνο θα. Μα τι σατανικό τώρα, δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑΙ. Κλείσουνε, βρε. Ελένη Λουκά. Ελένη Λουκά, σου μιλάω με το χέρι στην καρδιά. Να πας να γραφτείς στο ΣΥΡΙΖΑ μέλος. Με τις μαγικές άλλοι γίνανε υπουργοί. Λοιπόν, σ' αφήνω. Φιλιά στα κολομέρια. Γεια. Χειρότερα από τη Χρυσή. Γεια. Γεια σου, Χρυσό μου. Μούτσου, μούτσου, μούτσου. Ποια τρόικα? Ποια τρόικα? Να τη πετσέτα που ξαρχείς. Η τρόικα. Κι αντριεύει και θεριγέρει. Και καμακώνει το θεριό. Η τρόικα. Με το τραπεζικό σύστημα. Να τη πετσέτα που ξαρχείς. Κι αντριεύει και θεριγέρει. Και καμακώνει τον Έλληνα πολίτη. Με το τραπεζικό σύστημα. Έτσι μικρό για αρχή, κάτι της όχι και τόσο επαναστατικό, διότι μπορεί η Τρόικα να αλλάξει όνομα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μπορεί να μην υπάρχει καν, αλλά το τραπεζικό σύστημα που όλοι τόσο έχουμε αγαπήσει θα παραμείνει, και ξέρετε πώς είναι τα τραπεζικά συστήματα στη σύγχρονη Ενωμένη Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο, γιατί υπάρχουν και πώς στέκονται ακριβώς στο πλευρό του καταναλωτή, σε ποιο σημείο του πλευρού και πώς συμπαραστέκονται στο πλευρό πάντα του καταναλωτή. Η διαφήμιση δεν είναι μόνο, δεν μας έρχονται μόνο οι διαφημίσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί διαφημίσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Σας είχαμε προειδοποιήσει. Με το ΣΥΡΙΖΑ η ζωή μας θα γίνει κόλαση. Ήδη αποφάσισα. Οι καμπάνες του Αστέρα Βουλιαγμένης γίνονται εργατικές κατοικίες. Τα βλάχικα της Βάρης γίνονται vegetarian στέκια. Η Τζούλια Αλεξανδράτου θα γυρνάει πλέον ντοκιμαντέρ. Η Μύκονος μετατρέπεται σε ένα απέραντο ελεύθερο κάμπινγκ χίπιδων και χασικλίδων. Η Άντζελα Δημητρίου θα τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη. Οι παρουσιάστριες της τηλεόρασης δεν θα είναι πλέον ξανθιές, αλλά μελαχρινές. Μας κάναν τη ζωή μπαράλια και έρχονται κι άλλα. Νέα Δημοκρατία. Κλαίμε την αλήθεια. Τα έχουμε πει εμείς και τα λέμε με διάφορους τρόπους. Και τα λέει και η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια συζήτηση για το 751 και ο Σκουρλέτης προχτές βγήκε και είπε θα γίνει σταδιακά. Εμείς επιμένουμε, θυμόμαστε τη δήλωση του Δημήτρη Στρατούλη. Και προτείνουμε ακριβώς αυτό. 751 ευρώ όσο ήταν τη μαύρη νύχτα στις 28 του Φλεβάρη του 2012 που η κυβέρνηση Παπαδήμου, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία κατά παράβαση όλης της Ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας κατήργησαν τον κατώτερο μισθό. Να πείτε μια κουβέντα. Τελεία και πάθος. Αυτή είναι η θέση μας. Και την έχουμε καταθέσει και με πρόταση νόμου. Και όταν γίνουμε κυβέρνηση θα είναι νομοσχέδιο της κυβέρνησης και θα είναι το πρώτο ή το δεύτερο το οποίο θα καταθέσουμε για να ψηφίσουμε στη Βουλή. Οπότε ας αφήσουν αυτά τα σταδιακά, το πρώτο ή το δεύτερο, το είπε ο άνθρωπος, δηλαδή σε 10-15 μέρες έρχεται ο νόμος, τον περιμένουμε πώς και πώς. Με αυτά τα αισιόδοξα σας αφήνουμε, τα υπόλοιπα το βράδυ γιατί έχουμε και τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10, 10 κάπου εκεί στον Α. Αμέσως τώρα Λαός και μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβοπούλη, το μαγκαζίνο. Γεια σας. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, Μάντσα. Να σου πω κάτι. Πόσο περήφανος νιώθει τώρα ο Λικούδης, εκείνος ο καθηγητής ο Γραμματικάκης, ο άλλος ο καλύτερος δημόσιος υπάλληλος που συνεργάζεται με το συνοθήλευμα του Μπόμπολα. Τώρα, πέρα από το Λικούδη, είδα τη φωτογραφία που βγάλαν όλοι αυτοί έξω από τη Βουλή. Πιο μπουρδέλο κόμμα δεν έχει ξαναδεί. Κάθε καρυδιά καρύδι μέσα. Πού στο ποτάμι. Ναι, καλέ. Γιατί άλλο να του βλέπει τα κανάλια έναν εδώ, έναν εκεί. Άλλο να του δει όλου μαζί μαζεμένου ποιοι βγήκαν τελικά. Ένα τυχάρπαστο πρώην αριστερό αεκτζή. Κάτι νεοφιλελέδε ηθοποιοί του Κόλου. Ο Λικούδης, η Λιμπεράκη της Δράσης, ο Τσιράκης του Μεγαλοεργολάβου. Όπου και να τους πιάσεις, κολλάς όχι γλίτσα, όχι γράσο, αηδία και στην εικόνα που βλέπεις. Δηλαδή αυτό που λέμε μια εικόνα χίλιες λέξεις, αυτή η εικόνα ήταν μια εικόνα χίλιε με τι. Αχ, που δεν βγήκε ο Τατσόπουλος είμαι να σκάσω. Τον Τατσόπουλο που δεν βγάλαν κερατάδες. Εντάξει, ελπίζω σήμερα. Ελπίζεις, φτάνει αυτό. Τέλος, ΣΥΡΙΖΑ. Σταμάτα, ρε. Ελπίζω σήμερα όλοι αυτοί που ψήφισαν το ποτάμι να αισθάνονται αυτό που πραγματικά είναι. Μα***ες. Εγώ ελπίζω όλοι αυτοί που ψήφισαν το ποτάμι να έχουν μια έκπτωση στα διόδια τουλάχιστον. Ναι, να μην πήγε τσάμπα η ψήφος. Επειδή λοιπόν εγώ δεν ξέρω κανένα που να είχε πρόθεση να ψηφίσει το ποτάμι ή που ψήφισε ποτάμι. Τι ήτανε μωρέ κι αυτοί σαν τους Χρυσαυγίτες πριν δύο χρόνια? Τους παραπλάνησαν? Άι παράτα μας. Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι οι Πακιστανοί που δουλεύουν στα δημόσια έργα. Αυτοί. Αυτό ακριβώς. Εύχομαι στην καινούργια κυβέρνηση να πετύχει. Στα πλαίσια βέβαια της παγκοσμιοποίησης, τέλος πάντων, εντάξει, δεν περιπτώσει δεν ζητάμε θαύματα, αλλά τουλάχιστον απαλλαχτήκαμε από αυτό το κουτσαβάκι. Έτσι, το. Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Μετρημένες ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ. Επιστρέφει ο μεγάλος ηγέτης. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Μπορεί να πάει ηγέτης σε άλλη χώρα, ξέρω εγώ, που έχει καλύτερες σχέσεις στη Γερμανία, ξέρω εγώ. Είδα τη Μέρκελ τελευταία να κουτσένει. Θα μείνει η Μέρκελ να πηγαίνει κούτσα-κούτσα. Θα το πάρει το δεκανίκι της. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν να πετύχει νέα κυβέρνηση. Να πετύχει. Πόσες κυβερνήσεις πια θα πετύχουν? Πέτυχε η κυβέρνηση του Σαμαρά. Μήπως έχουμε κι εμείς πολύ ψηλά τον πύχη, φοβάμαι. Ναι, πέτυχε η κυβέρνηση του Σαμαρά. Πέτυχε, δεν άκουσε το Σαμαρά και αυτούς που τα λένε μόνοι τους. Ναι, ναι, μας έβαλε το αγκούρι χωρίς βαζελίνη. Η αλήθεια είναι ότι πέτυχε η κυβέρνηση. Έχεις ακούσει αγκούρι με βαζελίνη? Το κόλπο δεν είναι να βάλεις βαζελίνη στο αγκούρι για να μην σκαλώνει. Μα γι' αυτό. Το κόλπο είναι να το καθαρίσεις απ' έξω. Αυτός. Από κάτι φιλαράκι, εμπειρικά το ξέρω, μην νομίζεις. Λοιπόν, την Τετάρτη εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή κατοίκων της Χαλκιδικής εναντίον της Ελληνικός Χρυσός. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ ξέρεις, ε? Αυτό θέλω να πω. Κρατικοποίηση της Ελληνικός Χρυσός, ο χρυσός στους κατοίκους, το βουνό θα μείνει βουνό. Όχι, όλα μαζί δεν γίνονται. Ούτε και χρυσός και βουνό. Δηλαδή από το βουνό, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Οι Καναδοί θα πάνε στον Καναδά πίσω και οι εργολάβοι στη φυλακή. Άρε, που σκέτη ουτοπία αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν το χορταίνω. Βλέπω απλά κάτω πόσο δυνατή είναι η προπαγάνδα για όλο αυτό το μπύρι, πόση δύναμη έχει. Ξέρεις τι μου είπε η κόρη μου την πρωτοχρονιά ανήμερα το πρωί που ξυπνήσαμε? Τι? Φαντάζεσαι τώρα τι ακούει αυτό το παιδί μες στο σπίτι, έτσι, θα φαντάζεσαι, έτσι. Ναι. Μου είπε, ρε μπαμπά, λέει, ξεχάσαμε να κόψουμε κομμάτι για τον Τζίπρα, λέει, τη Βασιλόπιτα. Για τον Τζίπρα? Ναι, πώς λέμε για τον Χριστό, για το σπίτι, για το ξέρω εγώ. Καλά είπε το παιδί. Καλά αυτό σου λέει, προπαγάνδα, φίλε, τι, αυτό το μπύρι διαφύρει τα πάντα. Γεια σου. Γεια σου και εσένα. Τι κάνεις? Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί? Είναι βρώμικο. Βρώμικο. Ναι, ναι. Σου αρέσει ο... Ο πουρές. Ο ποιητής. Τον όλων, ποιος? Ο ποιητής που λέει το ποίημα. Όπα, θες να τα ακούσεις το ποίημα, εσύ, σε βλέπω. Με τα δύο λέει τα εδία. Απαπα. Τι είναι αυτό? Το εδίο τι είναι? Εδία με σοχές. Τι είναι αυτό? Το εδίο με σοχές. Κάτι τέτοια. Το εδίο με εσοχές είναι συνήθως. Αλήθεια, γιατί με πήρες? Σε πήρα έτσι. Για την καμπάντα, κατάλαβα. Έχει πάει το χάμπερο δύο γόνατα. Κατάλαβα. Να είσαι καλά. Γιατί δεν ασχολείται κανείς με το τι αυτοκίνητο είχε ο κύριος Σαμαράς? Γιατί ασχολείστε με το δικό μου?